चरणारविंद भजन हृदयंग नाम धारणे कीर्तन साध संगेण नानक नह दृष्टांत जम दूतण है मस्कं पगनंत सैलं कदमं तिरंत पीलका साग्रं लंगंत पिंगं अंपरगा अंधका साध संगेण सिमरंत गोविंद साध संगेण सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे कहूं गीत के गवैया कहूं बेन के बजैया गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हूँ। नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हूँ, गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हूँ, नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हूँ, गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया। बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हूँ, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हूँ, गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार, नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हूँ, गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया। कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया, बजैया कहूँ तेन के चरैया, कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया, कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हूँ, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हूँ, गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हूँ, नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हूँ, गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कौ बेन के बजैया। शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो, प्राण के बचैया दूध पूज के दवाइया रोग शोक के मचाइया के तो मान महामान हो, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो, विद्या के विचार हो के अद्म अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो। जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो, मित्रन के प्राण हो, मित्रन के प्राण हो, शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो। शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो, प्राण की शान हो के संतन के प्राण हो, शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो। निर्दोखी निरंकार हो, गीत के गवैया कौ बेन के बजैया, गीत के गवैया कौ बेन के बजैया, नृत्य के नचैया कौ नायर को आकार हो, नृत्य के नचैया कौ नायर को आकार हो, गीत के गवैया कौ बेन के बजैया, गीत के गवैया कौ बेन के बजैया, गीत के गवैया, गीत के गवैया, गीत के गवैया कौ बेन के बजैया। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते आए हैं संत, अंत लेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत साधु रचना राम बनाए, साधु रचना राम बनाए, साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई, एक बिन से एक के अस्थर मान एक बिन सै एक अस्थर मान एक बिन सै एक अस्थर मान अचरज लखे हो न जाई अचरज लखे हो न जाई साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए एक बिन सै एक अस्थर मान एक अस्थर मान अचरज लखे न जाई अचरज लखे न जाई साधो रचना राम बनाई साधो रचना राम साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम क्रोध मोह बस प्राणी काम क्रोध मोह बस प्राणी काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई हर मूर्त बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो झूठा तन कर मान्यो झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई ज्यो सुपना रहनाई ज्यो सुपना रहनाई रहनाई ज्यो सुपना साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम एक बिन सै एक अस्थर मान एक बिन सै एक अस्थर मान अचरज लखे हो न जाई अचरज लखे हो न जाई साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए सो सगल विनाश है जो दिस है सो सगल विनाश है विनाश जो सगल बिना से जो दिसे सो सगल बिना से जो दिसे सो सगल बिना से जो बादर की छाई जो बादर जन नानक जग जान्यो मिथ्या जन नानक नानक जन नानक जग जान्यो मिथ्या जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम शरणाई रहयो राम शरणाई रहयो राम शरणाई शरणाई रहयो राम शरणाई साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए एक बिन सै एक अस्तर माने एक बिन सै एक अस्तर माने अचरज लखे ओ न जाई अचरज लखे ओ न जाई साधो रचना राम बनाई रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए साधो रचना राम बनाए रचना राम बनाए रचना राम बनाए इस दिन सुन के पुराण समझत नहर आ जा काल तो पहुंचे कहां जाए कहां जाए पाजरे कहां जाए पाजरे, कहां जाए पाजरे। रे नरी एह सचे जीता, रे नर एह सचे जीता, रे नर एह सचे जीता। सगल जगत है जैसे सपना, सगल जगत है जैसे सपना, बिन सत लगत नावार। रे नर एह सचे जीता, रे नर एह सचे जीता। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार, बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार, रहत नहीं दिन चार। रे नर एह सचे जीता, रे नर एह सचे जीता। सगल जगत है जैसे सपना, सगल जगत है जैसे सपना, बिन सत लगत नावार। रे नर एह सचे जीता, रे नर एह सचे जीता। तैसे ही ए सुख माया के पुर्जियों का गवार, तैसे ही ए सुख माया के पुर्जियों का गवार, अजम समझ कछ बिगड़ियो नहन पजले नाम मुरार। कहो नानक निज मद साधन का पाखियो तो है पुकार, तैसे ही एह सुख माया के उर्जियो का गवार। तैसे ही एह सुख माया के उर्जियो कहां गवार, उर्जियो कहां गवार। रे नर एह सचे जीता, रे नर एह स सचेता सगल जगत है जैसे सुपना सगल जगत है जैसे सुपना बिन सतन लगत नार रे नर यह सचे जीता रे नर यह सचे जीता अजहू समझ कछ बिगड़िया नाहिन पजल ना मुरार अजहू समझ कछ बिगड़िया नाहिन पजल मुरार पजल ना मुरार रे नर यह सचे जीता रे नर यह सचे जीता सगल जगत है जैसे सपना सगल जगत है जैसे सपना इन सत लगत नार रे नर यह सचे जीता रे नर यह सचे जीता कहो नानक निज मत साधन को आखिया तो है पुकार नानक नानक कहो नानक कहो नानक निज साधन को पाखियों को है पुकार कहो नानक निज मत साधन को पाखियों को है पुकार पाखियों को है पुकार रे नर यह सचे जीता रे नर यह सचे जीता सगल जगत है जैसे सपना सगल जगत है जैसे सपना बिन सत लगत नार रे नर यह सचे जीता रे नर यह सचे जीता रे नर यह सचे जीता यह सचे जीता यह सचे जीता अकाल पुरख की रक्षिया हमने सर्वलोक दी रक्षिया हमने सर्वकार जी दी रचिया हमने सर्वलो जी दी सदा रचिया हमने नवाब श्री भगवती बडैली सरोही करे एक ते द्वै सुवत हाथ सोही रुद्र मंजरी पिंजनी है अबाती सदा जय सदा जय सदा जय भगवती सदा दाहने दास को दान दी जय गुरु शाह गोविंद की रख की जय देह शिवा देह शिवा बर मोह है शुभ कर मन ते कब हूँ नतरों देह शिवा देह शिवा पर मोह है शुभ कर मन ते कब हूँ नतरों देह शिवा देह शिवा नदरो अरसो जब जाए लरा नदरो अरसो जब जाए लरा नदरो अरसो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो अर सिख हो अपने ही मन को दंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योत मंडं पान प्रभं सुख संता करनं दुर्मत दरनं किल विकहरनं अस सरनं जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रीत पारण जय देव गं जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रीत पारण जय देव गं जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रीत पारण जय देव गं अर सिख हो आपने ही मन को अर सिख हो आपने ही मन को ए लालच हो गुण तो उचरो ए लालच हो गुण तो उचरो जब आव की आग निदान बने हे रब हे सस हे करुणा निधि मेरी अब बिनती सुन ली है और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई की जय शस्त्रन स्वात हीरन पीतर जूझ मरों तो सांच पति जय संत सहाय सदा जग माय कृपा कर श्याम है बर दी जय जब आव की आग निदान बने जब आव की आग निदान बने अति हीरन में तब जूज मरो अति हिरण में तब जूज मरो देह शिवा देह शिवा बल मोह है शुभ कर मन ते कब न तरो देह शिवा देह शिवा देह शिवा सुपन चिर छत्रधारी छत्रीपत छल रूप छितना छौनी कर छाया बर छत्रीपत गाय छत्रधारी छत्रीपत छल रूप छितना छौनी कर छाया बर छत्रीपत गाय विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बाला कर विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालागर विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालागर बाजीगर बाण तारी बंद न बताइए बाजीगर बाण तारी बंद न बताइए न्योली कर में दूधा तारी विद्या तारी ब्रह्मचारी न्योली कर में दूधा तारी विद्या तारी ब्रह्मचारी ज्ञान को लगावे न कि ध्यान होना पाइए ज्ञान को लगावे न कि ध्यान होना पाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े और दूजा काम त्याई है ऐसो राज छोड़े और दूजा काम त्याई है ऐसो राज छोड़े और दूजा काम त्याई है छत्रधारी छत्रीपत छल रूप छितना छौनी कर छाया वर छत्रीपत गाइया छत्रधारी छत्रीपत छल रूप छितना छौनी कर छाया वर छत्रीपत गाइया छत्रीपत गाइया छत्रीपत गाइया बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त है सिर शाह पातशाह मेह चल चौर छत मेह चल चौर छत मेह चल चौर छत पौड़ी बनियो बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद दाई खुद कर मान माता ते जापना आप जड़ सर्व कला भरपूर दिस जग कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनमता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता दर्त महत दिल से रात दोई दाई दया मिले सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गयम सकत का नानक ते मुख जले कहते छुट्टी नाल गुरबर अकाल महिमा अपार नदरो नदर निहाल निहाल निहाल निहाल निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ